на хвалях Радо Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? Сёння дзве перадачы «Эксперты за свабоды. Трайны удар». Тэма адной – пра што спрачаецца байнет, якая карысць халівараў, байнет – люстэрка грамадскай думкі ці яе гета. У другой перадачы – ці сапраўды Расія імкнецца да поўнага ваенна-палітычнага кантролю над Беларусю і што яна гатовая прадпрыняць для гэтага. У вольнай студыі гутарка Міхася Скобла з Ярашам Малішэўскім і ў перадачы «Барды свабоды» сёння госць перадачы – бард Андрэй Мельніку. Прагучыць з ім гутарка і ягоныя песні. Трайны удар. Экспертыза свабоды. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. У перадачы «Трайны удар». Пра што спрачаецца байнет? Якая карысць халівараў? Байнет – люстэрка грамадскай думкі ці яе гетта? Гэтае пытанне ў перадачы «Трайны удар. Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць галоўны рэдактар парталу «Тутбай» Марына Золатава і кіраўнік «Еўрарадыё» Віктар Малішэўскі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Пра што беларусы вядуць халівары ў байнеце? Пра што горача бурхліва спрачаюцца? Ну, вось з апошніх можна, напэўна, прыгадаць спрэчку вакол рэкламы «Марк Фармель», якую абвінавачвалі ў сексізме, дыскусіі наконт расійскага самалёта, на якім загінуў расійскі ваенны аркестр. Ну, таксама можна прыгадаць дыскусію пра літвінаў, скажам. А вось па вашым досведзе, якія тэмы, сюжэты спараджаюць байнеце халівары, так званыя святыя войны? Ці ёсць у іх нешта агульнае? А вось цікава, па маіх, скажам, назіраннях, гэта рэдка як такая палітыка. Гэта нават рэдка як такі даволі нізкі цяпер матэрыяльны стан беларусаў, якога тыпу кшталту падзеі спараджаюць бурхлівыя спрэчкі сярод беларусаў. Марына. Я бы еще, наверное, список халиваров последнего времени добавила вчерашнюю историю о случае в метро, когда якобы россиянин написал в книге жалоб Минского метрополитена сообщение о том, что его обидела сотрудница метрополитена, которая с ним говорила по-русски. Информация действительно разошлась так достаточно активно, при том совершенно непонятно до сих пор, был ли вот этот вот гражданин России, который написал это сообщение, но был ли он гражданином России. В общем, вот это вот все осталось непонятным. Ну, а вообще, как мне кажется, то, что обсуждается в соцсетях, это не обязательно какие-то важные события, а это, скажем, холивары ценностей, убеждений, когда человеку важно показать или доказать, что именно его взгляд на мир правильный, да? И вот это изначально, вот эта позиция, она показывает, что, в принципе, во всех этих холиварах смысла вообще нет никакого, потому что правильного взгляда на мир его не может быть. А Виктор, а який ваш отказ? Вот что спораджает все-таки холивары? Ці можно сказать, что это некие пытания морали и пытания идентичности? Вот это, не глядячи на то, что оно как бы на просто не звязана там з матэрыяльным, з грашыма, а вот з чым звязана? Калі ўзяць не как не некія канкрэтныя вот якія мы памятаем, што было зараз ці месяц таму, а вот у цэлым то, ў чым вы жывеце, вось можна сказаць нешта ў іх агульнае. Ну, во-первых, должна быць какая-то канфліктная пазіцыя какого-то чалавека. Кожны халівар пачынаецца з канфлікта, будь то там беларуская мова, будь то напісанне, як пішацца слова. Белоруссия, Россия. То есть кто-то должен кого-то разозлить, вызвать какой-то гнев, там еще чего-то. Понятно, что гнев не вызовет там какая-то зарплата, у кого она большая, у кого маленькая. Хотя, в принципе, если вы помните, очень активно у нас обсуждается тема, нормально ли зарплату получают айтишники. Виктор, а это так да. Само в полном сенсе моральное вымерение. Ти справедливо это? Да, да. Более того, это включается здесь и налогообложение, то есть я зарабатываю меньше, оплачу налогов больше айтишников, получается. Но самая, конечно, классическая тема – это национальная идентичность. Только когда Беларусь назовут Белоруссия на любом уровне, на уровне прохожего, там, какого-нибудь там россиянина или еще кого-то, или на уровне государственном, это все вызывает большие дискуссии. Виктор, а вот скажите, вы так вот сходу можете сказать, вот вникая какая-то тема, сюжет, всплывая сюжет, вы можете заранее сказать, вот это спородить холивар? Я не могу сказать точно. Ну, как бы здесь очень трудно говорить, что именно вызовет. Ну, как бы, если это не тема, которая уже была отыграна и снова будет... и будет начинать крутиться. Если это какая-то свежая тема, я почти никогда не угадываю. Но я могу сказать, что изначально эта тема возникает, скорее всего, по крайней мере, я вижу эти каналы распространения в Facebook, ВКонтакте и вообще в соцсети. А потом с ней уже подхватывают, когда уже они видят, что все, вот это вот очень обсуждается, это принесет трафик, и СМИ не могут пройти мимо, и они разогревают, подогревают эту тему тем, что пишут еще на уровне своем. Марина, а вы можете потраплять? Хоть коли-нибудь потрапляли? Вот возникал некий сюжет, некая тема, и вот бывало у вас, что вы сказали, о, вот на конт гэтага народ пачне, так бы мовить, ломать дзиды. Бывало так? Есть темы, да, есть поводы. Темы, они вечные. Ну да, это национальные, там вопросы какие-то гендерные, это вопросы отношения меня и государства, кто кому больше должен, да. Темы, в принципе, предсказать можно, да, но вот поводы могут быть совершенно разными от того, кто... Марина, а зависит, вам шансовало траплять? Чем это обернется? Вам шансовало траплять? Честно, я не помню вообще таких конкретных ситуаций, да, когда я бы, например, предвидела, как это будет дальше развиваться. У меня нет просто такой задачи. Про рекламу это Марк Формель, типа самолет. Мы намеренно просто вообще эту тему не развивали никак, потому что на уровне обсуждения в соцсетях, наверное, эта тема была, да, но для нас она была, скажем, высосана из пальца, да, потому что, слушайте, но какой смысл делать проблему в том месте, где ее нет? Ну, это на ваш погляд, нема. В эфире передача «Тройный удар. Эксперты за свободы». Тема выпуску «Про что спрачается байнет». А вот, до речи, еще цікавый поворот, так бы мовить, нашей гуторки. Мы же зараз говорим про байнет. Mm-hmm. Это значит и социальные сетки, але и форумы СМИ. Ці ёсць некая пропорция, сувязь чытельности, кликабельности, скажем, популярности того или іншого поведомления и как бы интенсивности холивара. Ну, скажем, добра, про формель вы не писали. Про самолет вы безумовно давали поведомление. Про мы давали сообщения, конечно, и отдельно давали мнение по этому так поводу. Так вот, цікаво, кликабельность поведомления про самолет была высокой, такой же высокой, как интенсивность холивара, тени? Сама статья была очень популярной, безусловно, и все те статьи, которые были в развитии, потому что это событие, которое произошло относительно недалеко. Да, то есть это катастрофа с самолетом, в котором погибли россияне. У вас миллион поведомлений про то, что отбывается в России. Выкликало это, и тому у меня питание все-таки более широкое. Вот тиёсненькая сувязь кликабельности, да, того теньшего поведомления. Я хочу об этом сказать. Да? Смотрите, вот, а если мы говорим о религии, каких-то вопросах национальности, помню, вы давали мы заметку о том, что в Убере как-то там не слишком якобы корректно вел себя водитель по отношению к пассажиру и отказался убрать георгиевскую ленточку, а потом высадил пассажира, что-то такое. Вот. Так вот, саму новость прочитали прочитали относительно других, может быть, и не так активно читали, но обсуждение было очень активным. То есть вот это, да, действительно был тот болезненный вопрос. Виктор, а вот ти можно сказать, ти можете вы сказать про некие особливости холивара именовито в байнете? Ну, в поравнании с российскими, с украинскими. Вот грубое словце бульбасрач, я не ведаю, где оно, до речи, народилось, ти в рунете, ти в байнете, але слово не возникают знянацку, слова не возникают выпадково. Нечто оно описывая. Ну, Во-первых, есть хохлосрач, тоже слово. Слышал, что его употребляли... Хохлосрач? Ну да, это ведомо. До речи, цікаво, Віктор, ніякого, умовно кажучи, кацапа-срача нема. Принамсі, гэта не ёсць мем. Да, согласен. Ну, вот есть такое есть, это первое. А второе, наверное, наша национальная особенность. Мы очень не любим, когда начинают наезжать на нашу страну. Как бы этот наезд не был. Либо восхищаться восхищаться там чистотой, скажем так, либо восхищаться политическим режимом, которым здесь есть, либо наоборот говорить, что мы здесь плохо все живем. То есть, как бы, в принципе, белорусы считают, что наезжать на диктатуру, ну вообще, на чистоту улиц, на все остальное могут только они сами. Наверное, вот это самая главная наша особенность. А вот в белорусских холиварах, мне сдается, не так уже и шмат там русских, те украинцев. Ну да, но начинается все с какого-то конфликтной ситуации, в котором участвуют там белорусы или россияне, или какие-то белорусы, которые там посчитали и обозвали белорусский язык там несовершенным. Для нас главное, чтобы была такая запалка, спичка, которая начинает, а дальше мы уже сами справимся со всей этой историей. Мы с вами зараз говорим про байнет. Ці не отримливается тут, як ведаете, в старым анекдоте, что недзе сгубил кошелек, а шукаю под святлом. У байнете все бачно. Але есть, я не ведаю, спречки у транспорте, есть спречки у лазни, есть спречки у рабочей курилцы и так далее. То есть все-таки громадство. И вот на ваш погляд, в этом сенсе байнет, спречки в байнете, є гэта індикатор спречак у цэлым у грамадстве. Ці гэта гетта, у якім свои, так бы мовіць, геттавыя ідуць спречкі, яны, відаць, пра штосьці сведчаць, але яны не сведчаць пра грамадства ў цэлым. Марина, вот які ваш погляд? Вы ж таксама і ў транспорце ездзіце, і, так бы мовіць, курылцы сядзіце. Говоря, любое обсуждение в этом плане, будь то обсуждение в бане или там в курилке, или на соцсетях, это всегда будет информационное гетто. Потому что, понимаете, часть проблем, конечно, она универсальна, да, и она обсуждается везде, на всех уровнях по-разному. Вот. А часть проблем, безусловно, будет отражать те темы болезненные, которые любопытны конкретно этому, конкретно этой социальной группе. Вот. Ну и, естественно, все то, что обсуждается на Фейсбуке, это часто даже чье-то личное гетто, потому что френд-лента у каждого своя, да, кто-то погружен в два каких-то конфликта, кто-то в три, причем обсуждаются самые разные проблемы, от каких-то мировых там выборов, в которых победил Трамп, до там буквально личной жизни, да, и обсуждения, кто в этой ситуации был прав, кто виноват. В этой, и как раз вот это приобретает уже какие-то уродливые черты, да, это то, за что можно не любить соцсети. Виктор, а як вы это оцениваете вось по своих отчуваниях? Ну, вы же не только в байнете живете, так? Я, до речи, поглядел цікавую личбу, якую мы можем часом не, як бы, игноруем, не зважаем на ее, да? У Беларуси людей с высшей эдукацией 19%. Это значит 81% не. Коли брать, скажем, аудиторию, умовно кажучи, Фейсбука, я думаю, что это на, ну, як минимум 90% будут люди с высшей эдукацией. В ВКонтакте, я думаю, меньше, але тым не меньше. Так вот, на ваш погляд, вот это, так бы мовить, спорщики, удельники холиваров у байнете, это, так бы мовить, лидеры думок, ад их уже спречек, иншие, як бы, подхопливают в некой курилцы, вот приходит человек, який удельничает во всех этих битвах, все остальные его слухают, и потом кажут: о, Петрович, прочитал-то в интернете, прочитал, там такое важное, и яны подхопливают. Это так? Те на этого Петровича глядят, как на некого марсианина. Что они там? Каких литвинов? Какой формель? Какой самолет? Что за лухта? Вот, как бы, реакция первая, эти другая. Я думаю, да. На Петровича будет смотреть, как на марсианина, это раз. Давно уже говорил, что у нас есть несколько стран. Одна страна живет в интернете, вторая там страна живет где-то на заводах, третья страна это власть, которая тоже живет по каким-то своим законам, по каким-то своим правилам и думает, что все так живут, в общем-то. Страны там редко соприкасаются, только когда у них начинаются какие-то проблемы друг с другом. Вдруг неожиданно. Виктор, остатнее громадство, это ж так само не табула раса. Они ж про штости, видать, спрачаются. Может быть, не вот про это, а про что? Я думаю, что Вот я думаю, что они спорят и обсуждают, как, ну, когда они не в интернете, они спорят и обсуждают именно экономические какие-то вопросы. Сколько осталось денег, где взять какой кредит, мне не хватает здесь, там, дожить бы до пенсии, а вот тут пенсию подняли. То, что не поднимается, в общем, те темы, которые не поднимаются в интернете, активно обсуждаются людьми, обычными на улице, в курилках и так далее. Вы слухали перадачу «Трайны удар. Экспертыза свободы». У ёй удзельнічалі галоўны рэдактар парталу «Тутбай» Марына Золатава і кіраўнік «Еўрарадыё» Віктор Малішэўскі. Вёў перадачу Юры Дакахруст. «Трайны удар. Экспертыза свободы». Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. У перадачы «Трайны удар». Сапраўды Масква імкнецца да поўнага ваенна-палітычнага кантролю над Беларусю і што яна гатовая прадпрыняць дзеля гэтага? Як ва ўмовах пагрозы суверэнітэту павінна паводзіць сябе апазіцыя і грамадзянская супольнасць? Ці ёсць у Беларусі палітыкі больш прарасійскія за Александра Лукашэнку? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць аналітык Арсень Сівіцкі і публіцыст Ігар Драко. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Цэнтр палітычных і замежна-палітычных даследаванняў, які асацыюецца пераважна з прозвішчамі Сівіцкага і Царыка, у пачатку гэтага года апублікаваў новы даклад аб беларуска-расійскіх дачыненнях. Ён мае назву «Аднабаковыя дзеянні Расійскай Федэрацыі ў адносінах Рэспублікі Беларусь у 17-м годзе». Папярэдні даклад гэтых аўтараў свой час нарабіў шмат шуму ў расійскай медыапрасторы. Ну, а новы даклад не менш рэзкі ў сваіх ацэнках. Перш за ўсё, эксперты ставяць пытанне, што цягам першых 10 месяцаў 17 года Расія паспрабуе забяспечыць поўны вайскова-палітычны кантроль над Беларусю. Адзін з аўтараў даклада, Арсень Сівіцкі, у нас у студыі. Першае пытанне натуральна яму. Арсень, калі коротка для нашых слухачоў, які магчыма, не все маглі чытаць гэты ваш тэкст. Чаму вы так лічыце? Якая у вас доказная база заяўляць, што вось Расія паспрабуе і далей націскаць у палітычным і вайскова-палітычным сэнсе на Беларусь, каб забяспечыць тут поўны свой кантроль? Мы назіраем апошнія паўтары гады метадычнае ўзмацненне ціска на Рэспубліку Беларусь і на кіраўніцтва нашай краіны, як у эканамічнай, так у ваенна-палітычнай і нават у інфармацыйных сферах. На жаль, мы вымушаны разглядаць самы негатыўны сцэнар, канфліктны, жорсткі паміж Рэспублікай Беларусь і Расіяй у выпадку, калі вось гэтая напружанасць паміж Мінскам і Масквой будзе нарастаць у бліжэйшы час. Расія плануе пераўтварыць як бы Беларусь у свой ваенна-палітычны плацдарм для таго, каб далей рэалізоўваць гэтую стратэгію эскалацыйнага дамінавання ў адносінах з Захадам. Дзеля таго, каб дамагчыся пэўных геапалітычных мэтаў. Ці гэта падрыў салідарнасці ўнутры еўразвязы і НАТО, ці гэта заключэнне так званай вялікай геапалітычнай здзелкі новым кіраўніцтвам ЗША, напрыклад. Ну і вось дзеля гэтага Беларусі патрэбна Крамлё, але відавочна, што Беларусь супрацівіцца гэтаму, не жадае, каб на нашай тэрыторыі з'явілася расійская ваенная прысутнасць. Ну і гэта вось стварае напружаны фон у адносінах паміж Менскам і Масквой, але таксама падталкі Крэмль на тое, каб разглядаць магчымасць вось такіх жорсткіх сцэнароў, якія нават уключаюць вось змену улады ў Беларусі. Арсень, ну ось вы асабіста і ваша аналітычная структура сапраўды ўжо, можа, паўтары-два гады выступае з такімі, ну, скажам, можна сказаць, алармійскімі выказваннямі. Напрыклад, вы заяўлялі яшчэ падчас прэзідэнцкіх выбараў, што Расія будзе спрабаваць дэстабілізаваць становішча Беларусі, выкарыстоўваючы нагоду прэзідэнцкіх выбараў. вобразна кажучы, вот вы выступаеце з такімі папярэджаннямі, а яны ўсё не наступаюць. Вобразна кажучы, вы крычыце воўк, воўк, а воўк ўсё не прыходзіць. Не, ну як, мы бачым, што ціск узмацняецца. Калі там прошлы год мы пачыналі толькі з некаторых там эканамічных праблем, то 16-ты год і 17-ты мы пачалі з таго, што ў нас некалькі цэлых крызісаў. Гэта не толькі гандлёвыя войны, гэта і нафтагазавы крызіс, гэта нават транзітны і памежны крызіс, вялікі ўзровень недаверу паміж Менскам і Крамлём, і гэта відавочна было пасля дэмарша Александра Лукашэнка, які не паехаў на саміты АДКБ і Еўразійскага эканамічнага саюзу ў Санкт-Петербург у канцы 16-го года. Менск тут не пасіўны назіральнік. Таму што калі казаць пра тое, што Менск робіць з пункту гледжання супрацьстаяння гэтаму ціску, то зроблена шмат за апошнія 2 гады. Дзякуй, давайте паслухаем меркаванне другого ўдзельніка нашай размовы, Ігар Драко. Нешта мне падказвае, што магчыма вы не ва ўсім падзяляеце такі падыход Арсенія Сівіцкага, ці вы таксама лічыце, што Расія весь час зараз узмацняе свой ціск палітычны, ваенны на Беларусь, а невіннае беларускае кіраўніцтва ўсё робіць, каб гэтаму супраціўляцца? Ведаеце, паміж Беларусью і Расіяй ўжо было столькі крызісаў, усе неяк вырашаліся. Калі Арсень кажа пра палітычны, ваенны там ціск, ну, гэта цяжка заўважыць. Вы нават глядзіце там напярэдадні тых самых прэзідэнцкіх выбараў, што вы згадывалі. Шмат казалі пра імавернасць размяшчэння ваеннай базы там пад Бабруйскам ці дзе яшчэ. Упіралася Беларусь, упіралася, не сталі яе размяшчаць. Ну, Расія, ну не хочаце, не будзем размяшчаць. Пасля Расія ўмяшалася, не пасля, прыкладу самы час, ўмяшалася ў сірыйскі канфлікт. Ну што яна сказала, што о, Беларусь, ты наш саюзнік, давай пашлі разам, бяры, што ў цябе там ёсць якія самалёты, якія бомбы, і пашлі мачыць, як казаў на пачатку свой прэзідэнцкага тэрміну спадар Пуцін, пашлі мачыць джыхадзістаў. Нічого гэтага не было. Па-ранейшым Расія закупляе ў нас гэтыя платформы Мінска завода колых цягачоў. Палітычна Москва супрацоўнічае з тымі ўладамі, якія тут ёсць. Што тычыцца эканамічна, проста-напроста цяпер Москва стала дзейнічаць нашай. Раней яны думалі, што гэты нам саюзнік так моцна патрэбны, а цяпер проста кажуць, слухайце, вы падпісалі такія пагадненні і выконвайце. Не хочаце выконваць, значыць, мы таксама будзем нейкія прымаць меры. Вось гэты канфлікт з газам, там, з нафтай, ну, падпісалі вы так дамову, ці там, не ведаю, як яны там схавалі, яшчэ там падпункты яшчэ некія зрабілі. Ну, не плаціце. Вы не будзеце плаціць, ну, мы давайце вам дамову троху меней нафты. Вам цяпер складана. Пасля на гэта Александр Лукашэнка абразіла гэта яго, што, ну, як гэта так, я заўсёды ў гэтых нафтагазавых спрэчках у крызе пераможцу, а тут такое прыдумалі, што давайце будзем так даціскаць, няхай плаціць за гэты газ. Тут, ведаеце, цяпер, мне так падаецца, Москва так становіцца на больш прагматычную спіль адносінаў. Таму такія перасцярогі, што простое Москва, напрыклад, затрымлівае транш з банка развіцця, злавіла чарговы якія-небудзь крэветкі ці якое-небудзь мяса невядома з Польшы, ці адкуль яна там прыехала, пад беларускім брэндам, дзе ў Расію. Гэта не азначае, што заўтра сам Пуцін вырашыў змяніць там Лукашэнку. Гэта проста такая вось своеасаблівая рэакцыя Москвы на тое, што саюзнік сябе паводзіць не заўсёды прыстойна. На вось наконт змяніць Лукашэнкі, гэты тэзіс тым ліку таксама прозвучаў у дакладзе кіраўнікоў цэнтра Сівіцкага і Царыка, і, здаецца, можа быць, запусціў заново гэтую дыскусію, якая нібыта ўжо адгучала ў апошнія дні года, калі мы ў нас на Радыё Свабода рабілі некалькі перадачаў, і, здаецца, большасць экспертаў схіліліся да наступных высноваў. Александр Лукашэнка на сёння самы прарасійскі палітык Беларусі, замяніць у Расіі няма кім, гэта складана, цяжка і вельмі рызыкоўна, паколькі невядома, што пасля гэтага будзе уяўляць Беларусь, і гэтак далей. Аргументаў дастаткова шмат. Арсенне, ўжо вас гэтыя аргументы не пераканалі, і вы лічыце, што Москва не проста хоча, ну, палітычна ціснуць, натуральна, каб выгадаваць як мага большыя сябе пазіцыі ў перамовах на Лукашэнку, а яна сапраўды хоча яго рэальна змяніць. Мы разглядаем две опции. Первая опция связана с тем, что Россия будет реализовать такую стратегию тиску на керавництво Беларуси, якая все ж таки вымушит Александра Лукашенко пойти на те умовы, якія Расія зараз агучвае, даволі ультыматыўна. І гэты умовы перш за ўсё звязаны з расійскай ваеннай прысутнасцю на тэрыторыі Беларусі. І аб памерах гэтай прысутнасці можна ў тым ліку ускосна судзіць па лічбе вагонаў, якую запланавала Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі для паставак на тэрыторыю Беларусі ў 2017 годзе. 4160 два вагона. У параўнанні з вучэннямі Захад 2013 гэта вот зараз у 20 разоў будзе больш. І Беларусь не зацікаўлена ў правядзенні такіх маштабных ваенных вучэнняў на сваёй тэрыторыі. І ваенна-палітычная сітуацыя ў рэгіёне не адпавядае таму, каб вось праводзіцца такія маштабныя вучэнні. А ёсць і іншы сценарый, іншая опцыя, гэта правесці змену ўлады і прывесці тую палітычную сілу ілі асобу, якая забяспечыць поўны ваенна-палітычны кантроль з боку Крамля над тэрыторыяй Беларусі. А што, ёсць у нас такія, ёсць у нас такія, можаце назваць, ці это чыста абстрактна пакуль што? Не, ну ёсць такія, но мы тут пакуль што не будзем можа ўсе карты выкладаць. Пробуло, вы б сёння іх назвалі, можа заўтра іх арыштавалі б ужо. Не, так таму у нас ёсць і закрытая версія даклада. Успомніце дыскусію вакол стварэння расійскай авіабаз. Паглядзіце, хто як казаў, якія меркаванні выказваў. Я маю на увазі розных аналітыкаў, дзяржаўных, перш за ўсё там. Некаторыя палітыкі выказвалі. На самой справе заўсёды знойдуцца людзі, якія будуць гатовы забяспечваць расійскія інтарэсы, асабліва тады, калі гэтую групу будуць ресурсна падтрымліваць із Крамля. Ігар Драков, ось, калі не памыляюся, вы все-таки маеце дачыненне да палітыкі, да кампаніі «Гавары праўду», і як палітык, напэўна, часам, вось, асабліва ў момант такіх дыскусій, паўстае пытанне ў момант, калі ёсць пагроза суверэнітэту, што павінен рабіць беларускі апозіцыянер, яднацца вакол краіны, у тым ліку ягонага кіраўніцтва, ці па-ранейшаму змагацца з гэтым кіраўніцтвам, наколькі я разумею, все-таки Александр Лукашенко для вас перш за ўсё палітычны апанент і «Гавары праўду» хоча у тым ліку дасягнуць улады, а менавіта скінуць гэтае кіраўніцтва. А што калі вось суверэнітэт пад пагрозай? Слухайце, можна, канешне, там уяўляць шмат такіх сценароў, суверэнітэт пад пагрозай, зараз войскі там Расіі будуць ну, там пад Мінскам ці яшчэ лепей пад маім родным Іўем. Загадзе вядомы адказ і апазіцыянер, ён кажа: "Так, на той час, калі суверэнітэт Украіны нешта пагражае, мы павінны забыцца на тыя разнагалоссі, якія ў нас былі, і разам стаць, каб супрацьстаяць гэтаму агрэсару". Але такого адказу не можа быць, таму што пагрозы суверэнітэту Беларусі цяпер няма, а калі яна і будзе, то гэтым будзе вінаватая не нейкая там Москва і Шойгу са сваімі танкамі, а гэта будуць вінаватыя цяперашнія беларускія ўлады, той самы Лукашэнка раптам перад калядамі вот праваслаўны пачынае казаць: "Нас нехта там хоча там прынізіць, яму нікому гэта не дамо". Хто гэта нехта, якія хочуць раптам прынізіць тут беларусаў, нешта там ім пагражаюць? Гэта таксама я Карчень зараз казаў на тое, што ай-яй-яй, ёсць некія больш прарасійскія, чым Лукашэнка людзі, яны гатовы ўзяць уладу, але я вам не скажу, хто такія, бо ёсць яшчэ ў нас такі, яшчэ другая частка дакладу, якая не для публічнасці. Не ма такой праблемы. Да-да, Ігар, я ўдакладню, но все-таки, калі паказы сацыялогія ў Беларусі, там 50% за Крым наш, падтрымліваюць дзеянні Расіі і ў Крыме, і на тым жа Донбасе, то можна гіпатэтычна ўявіць, што сярод гэтых людзей могуць узнікнуць і палітыкі, якія будуць больш прарасійскія нават, чым Лукашэнка. Можа, мы іх пакуль не чуем, але людзі з такімі пазіцыямі яны ёсць. Каб вы запыталіся ў гэтых самых людзей, а ці згодныя вы з тым, каб прыйшлі вот расійскія там войскі, скажам так, вот забралі па гэтай лініі, якія калісьці была савецкая Беларусь і не савецкая Беларусь, што была ў Польшу, што гэтыя людзі адказалі? Гэты людзі таксама сказалі: "Ды не, канешне, мы супраць такога, мы хочам, каб была Беларусь у тых самых межах, якая яна цяпер ёсць". І вялі сабе ўжо ў Беларусі палітыка, які будзе казаць: "Ось так, давай прыходзь, давай забірай нас частку ці забірай выбирать на себе, а чем он будет керовать, этот политик, когда он скажет, что выходим в склад России. Что они будут сказать людям на этих выборах? Мы за то, как Беларусь вошла в склад России, то какую ты выбираешь, за какой ты парламент, президентом страны, какой ты хочешь стать? Тому это просто немогчимо. Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискусії брали удел Арсень Сєвіцький і Ігор Драко. Вів передачу Віталь Циганков. Тройний удар. Експертиза свободи. Кожний будній день – повгодинна дискусія. Три актуальні питання.